Dva sata si provela sama kraj ogledala, dugo se pitala, nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša. Bila je subota, vrijeme izleta, planinski predjela borova jela. Dole na stolu u kuhinji dva cenera i cedulja. Maco, mi smo na Jahorini, puti doga. Maco, ono, hoštaplera. A to sam, ko biva ja. I evo, tri put sam zvonio na vratima. Bila je to dobra stara lozinka. Ispeglan, obrijan, oprani zubića, te kod sva o ljepotan, slika i prilika. Bila je neuredna soba, hladna Coca-Cola, sa zidova nam prijete brega i čola. A na Sarajevu dva, moja omiljena pjesmica. Jesi li mala ljubila do sada? Nisam, ali upravo se nada. Standard malo limune, da ne bude zabune. Reci gdje su matori, veoma bitni faktori. Sve je u red, stižu sred. Nije se ljulja, alaj me žulja. Tu, tu, tu, da, da, da. Tu, tu, tu, da, da, da. Tu, tu, tu, da, da, da. Trajalo bi satima, ali gle na vratima. Kao dva vampira, mujo. Pa kažem napolje bitango, iću da te bijem. Dokle zbog tebe od sveta da se krijem. Kidaj! Kidaj! I bacao je na me kamenje i znamenje. Kažem bolan šta ti je, ja sam samo ludo zaljubljen. Kolačiću slatke što mi nisi rekla prije, da ti je babo komandir milicije. Tu, tu, tu, da.